Белы май. Альжбета Францаўна Кудзёлка. У тыя дні даўным-даўно была дзяўчына як вясёлка, уся свяцілася ажно. Жывога розуму дзяўчына і шчодрай ласкавай душы, а гляне карымі вачыма на дзецюка: «Прапаў, пішы!» У педвучылішчы сталічным яна выдатніцай была, яшчэ і талент ёй музычны прырода матухна дала. На лыжках грала вельмі хвацка, як забраз гоча польцы ў такт на вечарынцы інтэрнацкай. Маэстра сам не змог бы так. «О, шельма дзеўка, во зараза!» — гукаў сёй той пад перамір, і сказ гучаў не як абраза, а як прызнання светлы міг. Такою з лыжкамі убачыў яе Сцяпан у першы раз, і заварожаны не іначай па-за плячмі ў сяброў завяз. Сюды да будучых настаўніц ва ўтульны чысты інтэрнат іх Юзік Бэнц прывёў на танцы. О, гэтай справе зух і хват. Сцяпан, пакуль яна іграла, глядзеў, не зводзячы вачэй. Адсюда музыка гучала ўсё званчэй, ўсё званчэй. Калі ж нарэшце полька змоўкла, дзяўчына ўстала даць паклон. Усе запляскалі навокал, не зварухнуўся толькі ён. «Альжбеце, брава, брава, Аля!» — завыгукала ўся гурма. «Альжбета?» Дзіўна, як назвалі бацькі. Забытае імя. Вядучы рэй лабасты хлопец гукнуў: «Цяпер жаночы вальс!» Каля вячоркі ўзнікла постаць: «Я запрашаю танец вас». Сцяпан як быццам прабудзіўся, глядзіць — Альжбета перад ім. Ад неспадзеўкі разгубіўся, хацеў адмовіцца зусім, але в апошняе імгненне кіўнуў на згоду галавой і, не сказаць, каб зграбна вельмі, на круг брушчасты выйшаў з ёй. О, першы вальс! Павек забыцца не зможа той паднебны взлёт. Як лёгка з ёй было кружыцца, адчуўшы ў сэрце веснаход, як далікатна, нібы пёрка, далонька ўлеглася ў руцэ, як звабна блізка, нібы зорка, радзімка зяла на шчаце. «Вы нейчы гость тут?» — запытала. «Не, мы зайшлі к вам просто так». Язык яму як завязала адно, глытаў сухі камяк. Хоць меў прыгожы голас, звонкі, быў не з роду маўчуноў, ён не знаходзіў для гаворкі зачэпкі добрай, вартых слоў. «А вы гралі як артыстка?» — знемогся ўрэшце ён маўчаць і ўбачыў. Сонечная іскра у карых бліснула вачах, кранула водзывам ягоным. «Ды што вы, так, дурэць люблю». Тут абарваўся вальс, і гоман спусціў іх з неба на зямлю. Музыка ўпараны на крэсла баян паставіў. «Перакур!» Сцяпан туды рвануўся з месца. «Дазвольце мне сыграць пакуль!» Мо ад няёмкасці хлапечай уздумаў у гонар апраўдаць, ускінуў дзве шляі на плечы і сходу рэзаў, як аддаць. «Эге!» — адразу ўсе адчулі, — вось гэта ўзровень, гэта клас! Аж пыл пайшоў па вестыбюлі, так завіхрыла полька ў раз. Што праўда, сам музыка трохі занерваваў і ўмерыў дух. Альжбета лыжачніца ў скокі з нахобным бэнсем выйшла ў круг. Але заўважыў, хоць дзяўчыне і сыплеў смешкі юзік хват, а ўсё ж яна не недай кіне на марыяніста зірк пагляд. Пасля яго шалёнай полькі Альжбета знікла не ў прыкмет. Калі не ўгледзеў яна толькі, застаўся ў сэрцы гулкі след. Такі гарачы след, трывожны, што ён пачаў шпацыраваць ля інтэрната кожны вечар, а раптам выпадзе спаткаць. Ну дык і выпала нарэшце. Сяброўкай дылдай пад руку яна аднойчы выйшла з весніц якраз насустрач дзіваку. Сцяпан сумеўся, разгубіўся. Пракляты сорам, каб ты шчах, даў добры вечар і спыніўся з мальбой і радасцю ў вачах. Яны таксама крок стрымалі, лілася з вокон гамана. Вы так прыгожа ў нас ігралі, сказала шчыра. Не яна. Прыходзьце зноў, абавязкова. Штось дыл, дзе рупіла самой. Яна ж ні слова, ні паўслова, але глядзела. Божа мой, як на яго яна глядзела, з якой прадоннай глыбіні, якая светлая надзея пускала ў сэрца карані. Ледь дачакаўшыся суботы, Сцяпан падаўся ў інтэрнат адзін і шмат іграў з ахвоты і танцаваў з Альжбетай шмат. Але сказаць ёй хоць намёкам, чаго прыйшоў ён зноў сюды, чаго блукаў ля іхніх вокан, не змог музыка малады. І ён рашыў пакарыстацца вядомым спосабам старым, прызнацца ў вершы і на танцах аддаць лісток ёй, а затым ужо што будзе, тое будзе. Ва ўсякім разе будзе знаць. Тры дні мазгі мазоліў, трудзіў, каб як найлепей напісаць. У рыфму ён яшчэ са школы грашыў, умеў цаляць як след. І вось на лісціку вясковым амаль класічны трыялет. Ты сэрца мне усхвалявала, як краска першай вясной, на ціхай просіцы лясной ты сэрца мне усхвалявала. Пасля іх будзе тут нямала цвісці, буяць, зырчаць красой. Ты ж сэрца мне усхвалявала, як краска першая вясной. Перачытаў сто раз, не меней, рашыў. І ўдруг бы падышло, і ў нагрудной паклаў кішэні, каб лёгка выхапіць было. Назаўтра ж вечарам у танцы пад шоргат ног пад гомангам ён у кішэньку сунуў пальцы, сказаў: «Вазьміце, гэта вам», і чуе. «Мне? Але навошта? Не разумею, што за жарт?» Зірнуў. Бы хтось яму безбожна чабэхнуў кіпенем у твар. Ён не лісток дае з блакноту, дзе ёй прызнанне ў вершы сплёў, а глянцавітую банкноту ні больш ні менш на 100 рублёў. Паблытаў гад, ляжала ў той жа малой кішэньцы на грудях. Якая ганьба, стыд, о Божа, які канфуз, ды пры людзях. Даруйце, згроб купюру ў жменю і ў дзверы ледзьве не бягом. Яна на ганак праз імгненне, там на вулку, на ўздагон. Сцяпан, вярніцеся! Гукнула: прашу, вярніцеся, Сцяпан! Спыніўся ён. Душа пачула, ад сэрца голас, не падман. Вы трохі дзіўны, выбачайце, чаго з-за дробязі ўцякаць? Забудзьце ўсё і не зважайце. Я вам хацеў вось гэта даць. І ён падаў ёй невялікі ў чвэртку складзены лісток. Яна ўзяла і для прыліку зірнула у прыцемку. Сцішок? Вы не цяпер, вы потым гляньце. Ён сарамліва папрасіў. Яны вярнуліся на танцы, як быццам іншыя зусім, як бы на іх лягла ўжо мета якогось кону аднаго. І цэлы вечар той Альжбета не пакідала ўжо яго. На цёмнай лесвіцы вячэрняй акно расчынена ў прастор, увесні горад, да свячэння агнёў і зор, агнёў і зор. Уночы будзе навальніца, ён бы сабе сказаў услых. Яшчэ сакрэты, таямніца, усё, што ўзнікла паміж іх, але ўжо з моцнае далоні не вырываецца далонь, але ўжо хіліцца да скроні, нібыта ў лёгкім хмелі скронь, і словы згоды ўжо трапеча на смяглых вуснах без умоў, што не далей як заўтра ў вечар яны спаткаюцца ізноў. Сляпы ад шчасця у май той белы, калі шугаў паўсюдна бэз, не знаў Сцяпан, што да Альжбеты тады ж прыліп і Юзік Бэнс. Да і не на жарт забрала Бэнся, амбітны, хцівы сэрцаед, у інтэрнат зайсці ўжо меўся, каб на яе натрапіць след. Як жа вырачыў ён вочы, як напнуўся цецівой, калі яна сама аднойчы да іх заглянула ў пакой. Яе прывёў Сцяпан і проста сказаў, не ўмеючы хітрыць: «Мая знаёмая і гостя, прашу ласкавымі вас быць». Найлепей Юзік просьбу ўважыў. Ласкавы быў аж цераз край і шчодра досціпы адважваў і згатаваў імгненна чай, адшчоўкнуў ключыкам куферак і тут жа, ах, не, слабы пол, кулёк, не нейкіх там цукерак, а мішак высыпаў на стол. Альжбета ахнула, канешне, ніхто ёй мішак не купляў. Бэнц звысака глядзеў належна. «Частуйся, семечкі», маўляў. «Яшчэ не гэткае зазнаеш», прасіўся довад з языка, «калі, вядома, розум маеш і прэч адшыеш вахлака». Калі ж яна Сцяпану ўрэшце шапнула: «Нам ісці пара», знікавеў, застыў ва ўсмешцы. «Нядобрай, як аскал тхара». «Не, з гэтым я не прымірыўся, і ты не радуйся, дружок, на ўсё пайду, свайго даб'юся, ты будзеш сцёрты ў парашок». Услед за ім з інтэрната на волку выйшаў злы, як звяры, прама ў будку стона брата, дзе лёв даваў і на павер. Сядзеў за столікам дапозна, за кухлем кухаль асушаў, і чым далей, тым болей грозна план помсты у думках вырашаў. Ну хто такі Степан Вячорка? Паршывы конь у табуне. Чаму ж павінна гэта зорка свяціць яму? Чаму не мне? Абдзіртус з віцебскай глыбінкі. Калі паштэт, я яму смак. Ён здыхля душыцца ад слінкі, глядзіць у рот мне, як жабрак. Ды і наогул, чым ён знаны, каб мог супернічаць са мной? Гэны яблычак крамяны, я адаб'ю любой цаной.